Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder. Ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Aleyküm selam ve rahmetullah. Ana babaya temel bilgiler. Çocuğun varlık dünyasında ilk gördüğü evi ve ailesidir. Bundan dolayı çocuk yaşamın ilk örneklerini ev halkından alarak bunları zihninde adeta çizer ve esnek benliğini ilk çevresi olan hane halkının ortaya koyduğu örneklerle şekillendirir. Evet. Çocuk bu aşamada nakışa hazır bir kumaş gibidir. İstenilen yöne rahatlıkla yönlendirilebilir. Şayet güzelliklere açık bir şekilde yetiştirilip büyütülürse bu hal üzere yetişir. Hem dünyada hem de ahirette bahtiyar olur. Yok eğer kötülüklere açık bir şekilde yetiştirilip büyütülürse bedbaht bir hayat sürer ve bu şekilde yok olur gider. Ne var ki böylesi bir hayat süren kişinin vebali, onu bu şekilde yetiştiren kişinin üzerinde kalacaktır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, her doğan çocuk fıtrat üzerine doğar. Ana baba neyse, Yahudi ise Yahudi, Mecusi ise Mecusi, Hristiyansa Hristiyan yapar. Kardeşlerim, görüldüğü gibi bu hadis, ana babanın çocuk üzerindeki önemini ne denli olduğunu gösterme açısından son derece manidardır. İbn Ömer'den gelen bir hadiste Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Hepiniz çobansınız. Hepiniz güttüğünüz sürüden sorumlusunuz. Devlet reisi de bir çobandır. O da sürüsünden sorumludur. Baba ailenin çobanıdır. Sürüsünden sorumludur. Kadın kocasının evinin çobanıdır ve sürüsünden sorumludur. Hizmetkar, efendisinin malının çobanıdır. O da sürüsünden sorumludur. Netice itibarıyla hepiniz çobansınız ve güttüğünüz sürüden hepiniz sorumlusunuz. Kardeşlerim, başka bir hadiste de görüldüğü üzere Aleyhisselatü Vesselam çocuk ana babanın dini üzerine yetişir anlamında esaslı bir kaideyi koymaktadır. Allah Azze ve Celle ana babalara çocuklarını terbiye etmelerini emrederek ve onları bu noktada sorumlu tutmuştur. Bakın Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. Ey inananlar! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Onun başında acımasız, güçlü, Allah'ın buyruklarına karşı gelmeyen ve emredildiklerini yapan melekler vardır buyurmuştur Tahrim'de. İmam Nevevi Fudail'den şöyle bir rivayette bulunur. Davud Aleyhisselam, Allah'ım bana nasıl muamele ediyorsan oğluma da öyle muamele et deyince Allah Azze ve Celle şöyle seslenmiştir. Ey Davud, sen bana nasıl muamele ediyorsan o da bana öyle muamele etsin ki sana muamele ettiğim gibi ona da öyle muamele edeyim. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşler. Allah hepimize hayır versin. Bizden gelen nesili İslam'da kılsın. Ayaklarını kaldırmasın. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Allah her bir mükelleften mükellef olduğu şeyi koruyup korumadığını sorgulayacak. Kardeşlerim, yuva terbiye inancını koruyan bir kale gibidir. Bundan dolayıdır ki mümin, mum dibine kör yanar atasözünün örneği olmaksızın hem kalenin içini güvenilir bir duruma getirme hem de kalenin içine sızabilecek gedikleri kapatmak durumundadır. Terbiyede bir kadının mutlaka olması gerekir. Çünkü erkek kaleyi tek başına koruyamaz. Çoğu zaman çocuğun ahlaken güçlü olması ana babasına, amcasına veya dayısına bağlı olarak ortaya çıkar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, nutfeleriniz kendiniz için münasip salihe eşler arayın. Çünkü kadınlar erkek ve kız kardeşlerinin benzerini doğurur. Evet, yani evlenmek için salih kadınlar arayın ve onunla evlenin. Esma binti Yezid Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelerek şöyle diyor: Ya Resulullah, ben Müslüman kadınların elçisi olarak sana geldim. Ortak sorumuzu iletmek için senin huzuruna geldim. Allah seni erkek ve kadın tüm insanlara peygamber gönderdi. Biz de sana inandık ve tabi olduk. Fakat biz kadınlar topluluğu dört duvar arasındaki evimizde oturuyoruz. Bununla beraber erkekler ise cuma namazına gidiyor, cenazede bulunuyor, cihada katılıyor, dereceleri artıyor. Erkekler cihada katıldıklarında biz de onların eşya ve mallarını koruyor, çocuklarıyla ilgileniyoruz. Peki bu noktada da biz kadınlar erkeklerin elde ettikleri sevaba ortak değil miyiz? Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam etrafında bulunan ashabına dönerek şöyle buyurdu: Hakikaten din noktasında bu kadından daha güzel soru soran bir kadın gördünüz mü? Sahabe, hayır ya Resulullah, görmedik dediler. Aleyhissalatü vesselam, yürü, var git ya Esma ve temsil ettiğin kadınlara de ki, eşinizle güzelce geçinmeniz, onların hoşnutluğunu istemeniz ve onların İslam'a uygun emirlerini dinlemeniz ve bu durumda erkeklerin elde ettiği sevaplara denk ecir alırsınız buyurmuştur. Allah hepimize hayır versin kardeşler. Allah bizi de hayırlı eylesin. Eşlerimizi de salih eylesin. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Cabir'in kendine ait kız çocuklarını İleride doğacak çocuklarının salih olması düşüncesiyle onları terbiye etme noktasında eşine öngördüğü önemli ahlakı öğütleri onaylamaktadır. Aleyhisselatü Vesselam kendisine soruyor: Dul mu yoksa Bakire ile mi evlendin? Cabir, dul ile evlendim ey Allah'ın Resulü deyince, bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam, senin onunla, onun da seninle oynaşacağı Bakire biriyle evlenseydin ya dedi. Bu sefer Cabir, ya Resulullah, babam vefat etti ve şu anda gözetilip kollanacak küçük kız kardeşlerim var. Ve benim kız kardeşlerimin yaşıtında olan Bakire biriyle evlenmek istemeyişimin sebebi, böyle birinin kız kardeşlerimin gerek hizmetini, gerekse terbiyesini yeterli bir şekilde veremeyeceğinden korktum. Bundan dolayı da kız kardeşlerimin hizmetinde ve terbiyesinde bulunabilecek dul bir kadınla evlendim. Allah Muhammed ümmetine böyle ince düşünen, ileriyi hesaplayan samimi insanların çıkmasını sevdiklesin. Saliha bir kadın, kişinin hem dünya hem de ahirette elde ettiği gerçek bir hazinedir. Sevban der ki, Aleyhisselatü Vesselam'la olan bir yolculuğumuzda altın ve gümüşü yığıp da Allah yolunda harcamayanlar yok mu? Bu ayet indiğinde içimizden biri ayet altın ve gümüş hakkında nazil oldu. Fakat hangi malın daha hayırlı olduğunu bilseydik onu elde etmeye çalışırdık deyince Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam, onun en hayırlısı zikreden bir dil, şükreden bir kalp ve eşine dininde yardım eden saliha bir kadın bulunmaktadır. Allah Azze ve Celle bu üç şeyi de bizlere nasip etsin. Sesim net mi? Net geliyor mu? Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah yolunda cihad edilmesi için sarf ettiğin para, köle azat etmek için harcadığın para, fakire sadaka olarak verdiğin para ve bir de aile fertlerinin ihtiyaçları için verdiğin para var ya, işte bunların içinde en çok sevap kazandıracak olanı ailen için harcadığın paradır buyurmuştur. Evet. Yine kardeşlerim aleyhissalatü vesselam kendine helalinden çocuğuna, eşine ve hizmetçine yedirdiğin şeylerin hepsi birer sadakadır demiştir. Yine Allah Resulü aleyhissalatü vesselam geçimini sağlaması gerekenleri ihmal etme insanı günah olarak yeter buyurmuştur. Evet. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Demek ki biz her halükarda kuluz ve bu kulluğa çok dikkat etmemiz gerekir. Ebu Hureyre'den gelen bir nakilde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sabah dışarı çıkıyor. Sonra mescide gelerek kadınlara "Ey kadınlar topluluğu, şaşarım size. Hafıza ve din bakımından eksik olan siz kadınların akıllı kişilerin gönüllerini sizden daha fazla çelen birini görmedim. Ve ben kıyamet günü cehennem halkının çoğunluğunun sizlerden oluştuğunu gördüm. Öyleyse elinizden geldiği kadar Allah'a ibadetlerle yaklaşın." Aleyhisselatü Vesselam bu ifadeleri söylerken kadınların içinde Abdullah bin Mesud'un eşi de vardı. Hanımı Abdullah bin Mesud'un yanına gitti ve ona Aleyhisselatü Vesselam'dan duyduklarını anlattı. Bunun üzerine İbni Mesud altınları alıp götürmekte olan eşine "Altınları nereye götürüyorsun?" deyince "Bunlarla Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah ve Resulünün rızasını kazanmak istiyorum" dedi. İbni Mesud "Hele bir gel, onu bana ve çocuklarına harca. Çünkü ona ihtiyacımız var" dedi. Eşi yine de Aleyhisselatü Vesselam'a gitmeye kararlı olduğunu söyledi. Sonra İbni Mesud'un hanımı Aleyhisselatü Vesselam'la görüşmek için izin istedi. Ashab Aleyhisselatü Vesselam'a Zeynep'in görüşmek için izin istediğini haber verince "Hangi Zeynep?" dedi. İbni Mesud'un hanımı deyince "Bırakın gelsin" dedi. Zeynep içeri geldi. "Ya Resulullah, ben bugün sizden bir takım şeyler dinledim. Bunlar arasında şu şu da vardı." Olayı anlatınca Aleyhisselatü Vesselam "Sen altınları eşine ve çocuklarına harca. Çünkü onların bunlara ihtiyacı var. Sana hem zekat hem de sadaka olarak iki sevap vardır" buyurmuştur. Evet kardeşler. Allah hepimize mağfiret etsin. Böyle güzel anlayışlar versin. Evliliğin gayesi nüfusun artması, nefsi terbiye etme, neslin yapılanması, insan neslinin devamıdır. Allah kendisine rahmet etsin. İbni Hacer der ki, geçelim. Ebu Hafsa'dan, "Aleyhisselatü Vesselam, sizden biriniz çocuk istememezlik yapmasın, çünkü kişi çocuğu yokken öldüğünde ismin kesilir" buyurmuştur. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam "Bir evde bir çocuk doğsun da o çocuk evine mutluluk ve huzur kaynağı olmamış olsun." Evet. Gelelim başarılı eğitimcinin niteliklerine. Yumuşak huylu ve ihtiyat sahibi olmak. Aleyhisselatü Vesselam Eşeş bin Kays'a "Sen de Allah'ın sevdiği iki huyu var. Yumuşak huyluluk ve ihtiyatkarlık" demiştir. Allah bu huyu hepimize nasip etsin kardeşler. Sertlikten uzak olma. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Allah merhametlidir. Yumuşaklığı sever ve o sertliğe ve sertliğin dışındaki şeylere vermediği ecri yumuşaklığa verir buyurmuştur. Evet kardeşler, Rabbim bizlere mağfiret etsin. Şefkatli bir kalbe sahip olmak. Ebu Umame'den gelen bir rivayette Aleyhisselatü Vesselam'a sırtında iki çocuğunu almış bir kadın geldi. Aleyhisselatü Vesselam kadına 3 tane hurma verdi. O da çocuklarına birer hurma verdi. Sonra çocuklarından biri ağlayınca kadın kalan tek hurmayı çocuklarına bölüştürdü. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam, kadınlar çilekeş ve çocuklarına karşı çok merhametlidirler. Şayet eşlerine yaptıkları olmasaydı, sadece kıldıkları namazlar cennete girmelerine yeterli olurdu buyurmuştur. Günah olmadıkça en kolay olanı yapmak. İnatçı olmamak. Nitekim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, cehenneme kimin girmeyeceğini veya cehennemin kimi yakmayacağını size haber vereyim. Cana yakın olan, herkesle iyi geçinen, yumuşak başlı olup insanlara kolaylık gösteren kimseleri cehennem yakmaz diyor. Evet. Allah bize de böyle huylu olmayı nasip etsin. Sinirlenmemek. Ebu Hureyre'den gelen bir rivayette Aleyhisselatü Vesselam, asıl yiğit güreşte rakibini yenen değil, asıl yiğit kızdığı zaman öfkesini yenen adamdır diyor. Duydun mu? Pehlivan zafer. Dengeli ve itidallı olma, örnek bir kişiliğe sahip olma, çocukların ana babaya olan bereketi sebebiyle onların varlığından şikayetçi değil, aksine memnun olma. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, kişi ölürse, 3 ameli dışında bütün amellerinin sevabı kesilir. Sadakayı cariye, kendisinden istifade edilen ilim, arkasından dua eden hayırlı evlat bulmuştur. Evet. Allah ameli kesilenlerden eylemesin kardeşlerim. Çocukları hayatın hem süsü hem de imtihan olarak bilme, şeytanın insan nesliyle uğraştığını bilme ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde Rabbime şöyle buyurdu demiş. Ben kullarımı hak din üzerine yarattım. Daha sonra şeytan onlara musallat oldu. Onları benim yolumdan saptırdı buyurmuştur. Ana babanın salih, iyi hal sahibi olmasının çocukları Allah'a itaat etme yönünden motive edeceğini bilme ki Allah birbirinden gelme bir nesli olarak Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesi, İmran ailesini seçip alemlere üstün kıldı ayeti de bu meyandadır. Ana babaların salih olması kendi çocuklarına ve nesillerine faydalı olmuştur. Mesela kardeşlerim, hep işlediğimiz bu Musa Aleyhisselam'la salih kul Hızır'ın arasındaki kıssayı hatırlayacak olursanız, Hızır Aleyhisselam ne yaptı? Yıkılmak üzere olan bir duvarı düzeltti. Yaptığı bu işin sebebini soran Musa Aleyhisselam'a ne dedi? O iki yetim çocuğun babaları salih, iyi bir kimseydi. İşte bu yüzden ben duvarı düzelttim dedi. Allah bizi de böyle salihlerden eylesin. Bakın, o salih insanın ölümü dahi gerideki bıraktığı küçük çocuklara nedir? Bir yardımdır, bir mirastır. Ve Allah Azze ve Celle keremiyle onları ne yapar? Rızıklandırır. Evet kardeşlerim, kan ve evlilik bağından doğan yakınlığın Allah'ın koyduğu yasalardan olduğunu bilme. Çünkü Allah Azze ve Celle sudan, meniden bir insan yaratıp onu nesep, kan ve evlilik bağından doğan yakınlığa dönüştüren odur. Rabbinin her şeye gücü yeter buyurmuştur. Yine kardeşlerim, Kişi hanımına yaklaştığında dişi ve erkek şeytanın şerrinden Allah'a sığınmasın. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam biriniz eşine yaklaştığı zaman Allah'ım şeytanı bizden ve bize vereceğin çocuklardan uzaklaştır derse ve bu beraberlikten çocukları olursa şeytan ona zarar veremez buyurmuştur. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Çocuğun Allah tarafından yoktan var edilen bir lütuf olduğunu bilme. Çünkü çocuk evliliğin meyvasıdır. Eşler Allah'tan kendilerine temiz nesil bahşetmesini istemelidir. Çünkü Allah tarafından bahşedilen bu nimet geciktirildiğinde eşler bu nimet için uzun uzun ve ısrarlı bir şekilde dua ettiklerini unutmamalıdırlar. Çocuğun asıl maddesinin bir damla su olduğunu unutmamalı. Ayet-i Celleler bu noktada insanı, aslını ve nerelerden oluştuğunu düşünmeye davet eder kardeşler. İnsan nereden geldiğini unutursa nereye gideceğini de unutur. Kur'an'ın insanı bu nokta üzerine yoğunlaştırması, insanın Allah'ın nimetlerini tanıyıp, kibirlenip, böbürlenmemesi ve Allah'a olan itaattan kaçınmaması içindir. İnsan neden yaratıldığına bir baksın. Atılan bir sudan yaratıldı. O su, sırt ile göğüs kafesi arasından çıkar buyurmuştur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam çocuğu olmayan birine şöyle tavsiye ediyor. Ensar diyor ki ya Resulullah bugüne kadar hiç çocuğum olmadı. Aleyhisselatü Vesselam sen fazla da istiğfar et, çokça sadaka veriyor musun? Ravi diyor ki o kişi daha fazla istiğfar edip çokça sadaka verir oldu. Neticede de o zatın 9 tane erkek evladı olmuştur. Evet. Çocuğuna ve ana babasına yakın olması. Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın kıyamet günü konuşmayacağı, onları temize çıkarmayacağı ve rahmet nazarıyla bakmayacağı bir takım kulları var deyince sahabeler bunlar kimdir ya Resulullah dedi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunlar ana babasından ve çocuğundan uzak kalanlardır buyurmuştur. Allah hepimize mağfiret etsin. Allah hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Evet. Kardeşlerim şüphesiz doğumun bir takım bedensel, psikolojik yorgunluk ve sıkıntıları vardır. Aileye yeni bir bireyin geleceği düşüncesiyle ana baba tatlı ama bir o kadar da sıkıntılı bir telaşa girer. Allah Azze ve Celle kitabında doğum sancısının zorluğunu Meryem anamızın ifadesiyle bakın şöyle niteliyor. Meryem ona hamile kaldı. Bunun üzerine onunla karnındaki çocukla uzak bir yere çekildi. Doğum sancısı onu bir hurma ağacına dayanmaya sevk etti. Keşke dedi, bundan önce ölseydim de unutulup gitseydim. Evet. Kardeşlerim, çocuk doğduğunda yapılacak bazı şeyler vardır. Birincisi, o çocuk doğduğunda saçı tıraş edilir, ağırlığınca altından ya da gümüşten infak edilir. Yine o çocuğun 7. gün akikası kesilir ve o akika dağıtılır veya yemek yapılır, verilir. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her doğan çocuk akikaya rehin olarak doğar. Çocuklardaki ezayı giderin demiştir. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kız için bir koyun veya koç, erkek için iki koç kesmiştir. Allah hepimize mağfiret etsin. Bu amelleri işlemeyi nasip etsin. Eğer kendinize kesilmemişse, kişi durumu yetiyorsa, kendisi için, kendi adına da akikayı ne yapabilir? Kesebilir. Kardeşlerim, yine çocuk doğduğunda sağ kulağına ezan okunur ve o çocuğun adı seslenir ve ona dua edilir. Çocuklar doğduğunda sahabelerin yaptığı amellere baktığımızda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam doğan çocuğu gönderirler. Aleyhisselatü Vesselam ağzına bir hurma alır ve çiğner, onun ağzına tükürür ve şu Ensar'ın çocukları hurmayı nasıl severler derdi. İslam'da buna çiğdem yapma denir. Yani ağzına tükürme, salih görülen bir insana gönderme ve onun ezan okuyup çocuğun ismini koyması ve ona dua etmesidir. Evet kardeşlerim. İnsanın kulağına ilk giden şeyin Allah Azze ve Celle'nin yücelik ve azametini ifade eden kelimeler olması, bu hakikaten çok çok önemlidir. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam biliyorsunuz birçok sözünde şeytan diyor ezanı duyduğunda semanın en altına kadar ne yapar? Kaçar. Yerlenerek gider diyor. Demek ki çocuğun, yeni doğan çocuğun kulağına okunan ezan ona ne yapıyor? Şeytanın da ondan uzaklaşmasına sebep oluyor. Çocuğun kulağına ezan okumakla Allah'ın o çocuğa daveti şeytanın davetinden önce gerçekleşmiş oluyor. Allah hepimize bu hayrı işlemeyi nasip etsin kardeşlerim. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, dünyaya bir kız çocuğu gelir gelmez Allah o kız çocuğuna bereket getiren bir meleği gönderir. Ve melek ona zayıf, narin, anne bir varlıktan doğan, zayıf ve narin bir yavrucaksın. Seni gözetip kollayan, kıyamete kadar yardımdan mahrum kalmasın der. Bir oğlan çocuğu dünyaya geldiğinde Allah ona gökten bir melek gönderir. Melek çocuğun alnından öper, Allah'ın sana selamı var der. Evet kardeşlerim, kişi çocuk nimetinden dolayı Allah'a çok dua etmeli ve şükür etmelidir. Enes'ten gelen bir rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Allah bir kula bir nimet verip de o da maşallah, la havle ve la kuvvete illa billah, Allah'ın dilediği olur, güç, kuvvet ancak Allah'ındır derse, o kulda, o çocukta ölümden başka musibet görmez diyor Aleyhisselatü Vesselam. Evet kardeşlerim, Allah bizlere mağfiret etsin. Allah hepimize güzel güzel anlayışlar versin. Çocuğun adını koyduk. Akikasını kestik. İsimlere de çok dikkat etmek gerekir ki kardeşlerim. Çünkü isim çocuğun ömrü boyunca taşıyacağı bir şeydir. Bu yüzden dinimizde bununla alakalı birçok noktalar vardır. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hoş olmayan isimleri değiştirirdi. Bir şahsa anlamları hoş olmayan Yesar, Rebah, Necih, Eflah gibi isimler koyma demiştir. Ayşe annemiz diyor ki Aleyhisselatü Vesselam çirkin isimleri güzel isimlerle hemen değiştirir. Mesela Bürre ismi yerine Zeynep koymuştur. Asiye ismini görünce isyan eden ismini Cemile ile değiştirir. Bir şahsın ismi Esram, yani sert, katıydı. Bir gün içinde kendisinde olduğu bir topluluk Aleyhisselatü Vesselam'a geldi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam senin adın nedir diye sorunca o da Esram deyince Aleyhisselatü Vesselam bundan sonra senin ismin Esram değil Zura olsun demiştir. Evet kardeşler. Demek ki çocuğun ismine hakikaten çok dikkat etmek gerekiyor. Hoş olmayan, İslam'a ters, küfür, şirk olan sözleri Allah Resulü her zaman değiştirmiştir. Mesela Allah kendisine rahmet etsin, Ebu Hureyre'nin ismi Abdülşems'ti. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onun ismini Abdullah olarak ne yapmıştır? Değiştirmiştir. Kediyi çok sevmesi hasebiyle ona ya Ebu Hureyre kedicik, kedicik babası demiş ve adı öyle kalmıştır. Allah ona rahmet etsin. Kardeşlerim, akika kurbanı yaşadığımız toplumda hakikaten hükmünü yitirmiş, gücünü yitirmiş. Buna da sebep Hanefi mezhebi akikaya Arapların cahiliye adetlerinden olarak bakması ve din geldikten sonra cehaleti kaldırdı, cahiliye adetlerini de kaldırdı tipinde bakması, Hanefi mezhebinde akika kurbanının yaygınlaşmamasına sebep olmuştur. Halbuki İslam'da kurban baplarına baktığımızda hedi, uhdi ve akika diye üçe ayrıldığını görürüz. Hedi, uhdi, kurbanda, kurban bayramında kesilen, birisi haçtakinin kestiği, birisi de gidemeyenin burada kestiğidir. Akika ise doğan çocuğa kesilen kurbandır. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi her doğan çocuk akikaya rehin olarak doğar. Öyleyse çocuğunuzun üzerindeki eziyeti ne yapın? Kaldırın demiş. Ve 7. günü, 14. günü veya 21. günü kesin demiştir. Evet kardeşler. Rabbim bu amelleri hakkıyla yerine getirenlerden eylesin. Evet. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam birçok adeti değiştirmiştir. Cahiliye döneminde bir çocuk dünyaya geldiğinde onun adına bir koyun keser, çocuğun başına kurbanın kanından sürerdik diyor sahabeler. Fakat İslam dininin geldiği dönemde bir çocuğumuz olduğunda onun adına bir kurban keser, saçını tıraş eder ve başına zaferan, safran sürerdik diyor. Evet. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, her çocuğa akika kurbanı kesilmesi gerekir. Öyleyse doğan her çocuğa akika kurbanını kesin ki ona gelecek zararlar bertaraf olsun diyor. Evet. Görüldüğü gibi kardeşlerim, bu hadis akika kurbanının çocuğun başına gelecek zararları def ettiğini ifade etmekte. Çocukların ileride şeytan gibi şer varlıklardan zarar görebileceğine şu ayetler işaret etmektedir bakın. Allah şeytana hitaben insanların mallarına, evlatlarına ortak ol buyurmuştur. Yalnız Allahü Teala'nın şeytana bu imkanı imtihan dünyasında olmamız münasebetiyle verdiğini de unutmamamız gerekir. Allah bizi de neslimizi de şeytandan, şeytanın zarar vereceği her türlü şeyden uzak kılsın kardeşler. Sünnet olma. Müslüman olmanın gereklerinden birisi de sünnet olmaktır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam erkek ve kadının sünnetli olması gerektiğini işaret etmiş, sünnet olmuş iki edep yeri beraber olduğunda usul gerekir buyurmuştur. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şunlar peygamberin sünnetindendir, fıtrattandır. Ağza su verme, buruna su çekme, bıyıkları kırpma, misvak kullanma, tırnakları kesme, koltuk altı kıllarını giderme, kasıkları temizleme ve sünnet olmaktır buyurmuştur. Kardeşlerim, Allah kendisine rahmet etsin. İbn-i Kayyım, çocuğun doğduğu gün ve doğumunun 7. günü sünnet ettirilmesinin Yahudi adeti olması münasebetiyle hoş olmadığını söylemiştir. Ebu Hureyre'den gelen rivayette ise Aleyhisselatü Vesselam ilk sünnet olan, 80 yaşında sünnet olan İbrahim Aleyhisselam'dır buyurmuştur. Evet. Kadının dünyaya getirdiği çocuğu emzirmesi gerekir. Çocuk bu evrede ruhsal ve duygusal ihtiyaçlarını karşılama ve bünyesinde şefkatin olduğu bir gıdayı alabilme için ana sütüne muhtaçtır. Bundan dolayıdır ki Allah Azze ve Celle kadının göğsünü adeta o çocuğa bir süt meta haline getirip ve hazırlamıştır. Yeni doğan bir çocuğa göre yabancı bir alem olan bu dünyada çocuğun en güzel şekilde beslenip büyüyebilmesi için Allah kadını böyle bir özellikle yaratmıştır. Kur'an-ı Kerim emzirme durumundan şu şekilde bahsetmektedir. Emzirmeyi tamamlatmak isteyen baba için anneler çocuklarını tam 2 yıl emzirirler buyurmuştur. Evet kardeşlerim. Aleyhisselatü Vesselam'ın halifesi Hazreti Ömer'den önceden yeni doğan bir çocuğa sütten kesilene kadar bir ödenek vermezken sonraları bu uygulamasından vazgeçmiştir. Ve bundan sonra ödeneği çocuğun doğumundan sütten kesilene kadar devam ettirmiştir. Ana sütünün özelliklerine baktığımızda kardeşlerim, ana sütü mikroplardan arındırılmış, çocuğun emebileceği ayarda, yani ılık, çocuk sütü emdikçe yerine yenisi gelmekte, çocuk emmediğinde ana göğsünde bekleyen sütün bozulmaması, ana sütünün içindeki besinler bebeğin ihtiyaçlarına göre düzenlenmiş olduğundan sindirimli olması, çocuğun sağlıklı bir şekilde büyüyüp gelişmesi için gerekli her türlü besini içinde bulundurması, çocuğu mikroplara karşı koruması, emzirme çocukla ana arasındaki ruhsal ilişkiyi artırması. Hakikaten Allah Azze ve Celle'nin bu konudaki biz kullara vermiş olduğu böyle mucizevi şeyler hakikaten çok fayda veren ve düşünüldüğünde insanın imanını artıran meselelerdir kardeşler. Allah hepimize güzel bir anlayış versin. Hayırdan ayırmasın. Ayşe annemizden gelen bir rivayette Aleyhisselatü Vesselam'a yeni doğan çocuklar getirilir. O da onlara dua eder ve damaklarına çiğnenmiş hurma koyardı. Yine bir defasında bir çocuk getirildi. Çocuk Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerine idrar yaptı. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam eline aldığı bir suyu idrarlı bölgenin üzerine akıttı fakat yıkamadı. Kardeşlerim, ana çocuğunu camiye götürebilir. Kocası izin verdiği takdirde, anne namazını cemaatle kılma arzusunda ise çocuğunu camiye götürebilir. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam bir çocuk ağladığında çocuğa olan merhametinden ve anasına namazda güçlük çıkaracağından dolayı namazı hafif tutardı. Yine Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, ben uzatmayı arzu ederek namaza durduğumda bir çocuğun ağlamasını işitir, onun annesine güçlük çıkarıp onu üzmesinden hoşlanmadığım için namazı kısa keserim buyurmuştur. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam birçok sözünde çocuk eğitimine önem vermiş ve çocuk eğitiminin üzerinde hassasiyetten durmuştur. Kardeşlerim, çocuğun bakım ve terbiye hakkı anneye aittir. Çocukluk döneminde çocuklarla alakalı bakım ve terbiye hakkı hadane, bakım ve terbiye hakkı ismiyle bilinir. Zira kadınlar yapılarında taşıdıkları üstün merhamet, şefkat ve sabır dolayısıyla çocuğun bakım ve terbiyesine daha uygundur. Amr bin Şuayb'den gelen bir nakilde bir kadın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor. Ya Resulullah, şu gördüğüm benim oğlumdur. Ve ben onu karnımda barındırdım. Sütümle besledim. Kucağımı yatak ettim. Fakat babası beni boşadı. Ve onu benden çekip almak istedi deyince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kadına, evlenmediğin müddetçe çocuğun hukukuna babasından daha fazla sahipsin buyurmuştur. Evet. Allah hepimize hayır versin kardeşler. Öncülük etme, eğitim veya bir mesleğe yönlendirme yahut da onların mal varlıklarıyla ilgilenmek gibi çocuğun şahsını ve mallarını idare hususunda ana babanın haiz olduğu hak ve vazifelere sahip olmaktır. Bu husus İslam'da velayet ismiyle bilinir. Bu noktada velayet hakkına erkekler daha layıktır. Evet. Sesim net geliyor mu? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın çocuklara yönelik terbiye yöntemlerini birbirinden önemli olan birçok maddelere dayandırarak anlatabiliriz. Birinci madde, ana babaların ve eğitimcilerin kendi düşünce ve hareket tarzlarını belirlemek amacıyla hangi kurallara bağlı olmaları gerektiği ile alakalıdır. İkinci madde, ana baba ve eğitimcilerin çocuğun aklına, düşüncesine, düşünce sisteminin oluşmasına, akli melekelerini geliştirmesine ve kişilik oluşumuna yön vererek düşünce yöntemleriyle alakalıdır. Üçüncü madde, ana, baba ve eğitimcilerin çocuğun benliğini etki edebilecek özgüvenini artıracak ve ona daha üstün bir ahlakı yapılanma sağlayabilecekleri etkin psikolojik yöntemlerle alakalıdır. Dördüncü madde, ana babaya yapılacak iyiliğe teşvik ve onlara yapılacak saygısızlıktan sakındırma yöntemiyle alakalıdır. Biz burada ana babaya yapılacak iyiliğin gerekliliğini yinelemek istiyoruz. Çünkü ana babaya yapılacak iyilik etkisini derhal gösterirken onlara yapılacak isyan, isyanı gerçekleştiren kişinin çocuklarına miras olarak kalır. Ne var ki ana babaya isyan gibi günahların telafisi özellikle de öldükten sonra kolay olmuyor. Ana babaya iyilik konusu gerçekten geniş çaplı bir konudur kardeşlerim. Kişi ana babasına ne kadar iyilik ederse etsin yine de azdır. Kişinin bu noktada kendisini yeterli görmemesi onun ebeveynine yapacağı iyilikleri artıracaktır. Mevla hepimizi ana baba hukukuna gereken ilgiyi gösterenlerden eylesin. Beşinci madde ise çocuğun terbiyesiyle alakalı olarak onun nerede, nasıl ve nelerle dövüleceği, dövmenin yemekteki tuz ve içilecek ilaç gibi dengeli olması gerektiği, bunun fazlasının ya da eksiğinin çocuğun terbiyesini olumsuz yönde etkileyeceği ve bundan dolayı bu hususa gereken önemin gösterilmesiyle alakalıdır. Evet. Biraz esneyelim, bir Kur'an arası verelim mi? Kardeşler hepiniz hoş geldiniz. Evet. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Hayırlı günler arkadaşlar. Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب

أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ الله أكبر. Evet kardeşlerim. Örnek bir kişiliğe sahip olması gerekir ebeveynlerin. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, bakın belki bizim için çok basit olabilir. O an için çocuğu kandırma içimizden geçebilir ama bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın vermiş olduğu tavsiyeye bakın. Her kim bir çocuğa gel sana şunu vereceğim deyip de vermezse kardeşlerim, bu hadis önemli bir gerçeğe işaret eder. Çünkü çocuklar büyüklerinin hal ve hareketlerini her zaman gözler. Şayet çocuk ana babasının hal ve hareketlerinde dürüstlük görürse çocuk da bu nitelik üzerine yetişir. Nitekim bir hadis-i şerifte daha bir çocuk olan İbn Abbas'ın bir defasında gece namazına kalkan birini gördüğünde kendisini de namaz kılmaya yöneldiğini göreceğiz. Buhari'den gelen bir rivayette bir gün diyor teyzem Meymune'nin yanında geceledim. Daha sonra aleyhissalatü vesselam gecenin bir bölümünde yatağından kalktı, asılı duran ibrikten abdest aldı ve namaza durdu. Bunun üzerine ben de kalktım. Aleyhisselatü Vesselam'ın abdesti gibi abdest alıp onun sol yanına durdum. O da beni sağ tarafına aldı ve namazına devam etti. Hadis devam ediyor kardeşler. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın örnekte de görüldüğü gibi o zaman bir çocuk olan İbn Abbas Aleyhisselatü Vesselam'ın abdesti gibi abdest alıp onun gibi namaz kılmış. İşte çocuklara bu türden etkileyici güzel örnekler olmalıyız. Kardeşlerim, yönlendirmede uygun zamanı seçmek gerekir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, çocuğu yönlendirme, ona bir takım öğütler verme, yanlış hareketini düzeltme, düzgün ve sağlıklı bir hareket tarzı oluşturmak için uygun zaman ve mekanı seçme noktası çok hassastır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam çocukları yönlendirmede bizlere üç vakti belirtmiştir. Sesim net değil mi? Birincisi gezi, yol ve yolculuk zamanı. İbn Abbas'tan gelen bir rivayette ben diyor Aleyhisselatü Vesselam'ın terkisindeydim. Bana ey delikanlı şu sözlerimi iyi dinle, kulağını aç. Nerede olursan o Allah'ın hakkını gözet. Gözet ki Allah da senin hakkını her yerde korusun, gözetsin demiştir. Bakın, bu hadis nebevi yönlendirmelerin yolda, yaya veya binitli bir vaziyette gidilirken olduğunu göstermekte. Hatta aleyhissalatü vesselam yolda bulunan herhangi bir çocuğu korumak amacıyla bir hikmete binaen sırtını alır. Böylesi bir tutum çocuğun bu vakitlerde kendisine yapılacak telkinlere son derece açık olması sebebiyledir. Abdullah bin Cafer anlatıyor. Aleyhisselatü Vesselam bir gün beni terkisine bindirdi ve bana bir sır verdi. Ben bu sırrı hiç kimseye söylemedim. Aleyhisselatü Vesselam'ın defi hadeç için siper kullanmayı en çok sevdiği şey hurmalık veya tümsek için bir yer buyurmuştur. İkinci zamansa yemek zamanıdır kardeşlerim. Aleyhisselatü Vesselam çocuklarla zaman zaman yemek yemiş ve onlara yemek yerken yaptıkları yanlışları çocuk ruhu ve aklının anlayabileceği etkileyici bir üslupla söylemiştir. Amr bin Ebu Selem anlatıyor. Ben Aleyhisselatü Vesselam'ın himayesinde yetişen bir çocuktum. Yemek yerken elim yemek tabağının her tarafını gezerdi. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam besmele çek, sağ elinden ye ve önünden ye demiştir. O günden sonra ne demişse ben de öyle yaptım. Besmele çektim, sağ elimle yedim ve önümden yedim demiştir. Evet kardeşler. Üçüncü zamansa çocuğun hastalık zamanı. Hastalık katı kalpli insanların kalplerini bile yumuşatırken, kalpleri yufka ve her şeyi kabule hazır çocukların kalplerinde nasıl olur da etkili olmaz. Çocuk hastalandığında onun hatalarını, gidişatını ve hatta inancını düzeltme noktasında iki büyük özellik olarak ortaya çıkar. Bu özelliklerden biri çocuk fıtratı, diğeri de hastalandığında ortaya çıkan kalbi hassasiyettir. Enes diyor ki, Aleyhisselatü Vesselam'ın hizmetinde bulunan Yahudi bir çocuk vardı. Bir gün hastalandı. Aleyhisselatü Vesselam onu ziyarete gitti, başucuna oturdu ve ona Müslüman oldu. Çocuk düşüncesini öğrenmek için yanında bulunan babasının yüzüne baktı. Babası, Ebul Kasım'ın çağrısına uy dedi. Çocuk da bunun üzerine Müslüman oldu. Aleyhisselatü Vesselam, bu yavruyu cehennem ateşinden kurtaran Allah'a hamdolsun diyerek dışarı çıkmıştır. Çocuklar arasında adaleti gözetmek gerekir kardeşlerim. Ana babadan birinin çocuklardan birine diğerinden daha fazla ilgi ve alaka göstermesi, iyilik yapması, Allah korusun bunu fark eden diğer kardeşini çileden çıkarır. Kardeşlerine haset eder ve bundan kaynaklanan huzursuzlukların önüne kolay kolay geçemez. Nitekim Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri, babalarının Yusuf'a ve Bünyamin'e olan ilgi ve alakasını görünce babalarını suçladılar. Bu husus Kur'an'da şu şekilde geçer. Hani onlar, Yusuf ile öz kardeşi babamıza daha sevimli geliyor. Oysa biz daha güçlü bir grubuz. Pek belli ki babamız bu işte yanılıyor demişlerdi. Evet kardeşler, Allah hepimize mağfiret etsin. Güzel bir anlayış versin. Aleyhisselatü Vesselam, çocuklara yapılacak iyilik ve aralarında gerçekleştirilecek adalet noktasında önemli bir kaideyi bizlere açıklamaktadır. Numan bin Beşir'den gelen rivayette babası onu Aleyhisselatü Vesselam'a götürüyor ve ben sahip olduğum bir köleyi bu oğluma verdim dedi. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam buna verdiğini diğer çocuklarına da verdin mi dedi. Babam hayır dedi. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam o halde beni şahit tutma, çünkü ben bir zulme şahit olamam buyurmuştur. Kardeşlerim, çoğu zaman çocuklar arasında birçok tartışma olabilir. İşte bu gerginlikleri ve düşmanlıkları giderebilmek için mutlaka aralarını ayırma, doğruyu ve adaleti gerçekleştirme ve haksızlığı gidermek gerekir. Cabir bin Abdullah'dan gelen bir rivayette, biri muhacir, diğeri ensar olan iki çocuk dövüşür ve her biri kendi topluluğunu yardıma çağırır. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam dışarı çıktı. Neler oluyor? Yoksa yine mi cahiliye düşüncesindesiniz deyince, hayır ya Resulullah, bir şey yok. Sadece iki çocuk kapışmış, biri diğerine vurmuş dediler. Aleyhisselatü Vesselam, peki öyleyse der, sözlerine devam ederek, sizden biriniz kardeşine zalim de olsa, mazlum da olsa yardım etsin. Şayet zalimse yaptığı zulümden alıkoymakla ona yardım etsin. Çünkü bu onun için bir anlamda yardımdır. Yok eğer kardeşiniz mazlumsa onun da zulme uğramasına mani olun buyurmuştur. Evet kardeşler. Yine Abdullah bin Amr bin As'tan gelen rivayette Aleyhisselatü Vesselam verdiği hükümlerde ailesinde ve halkın yönetiminde adaletli davranan yöneticiler kıyamet gününde Allah'ın Azze ve Celle'nin yanında nurdan yapılmış yüksek koltuklar üzerinde otururlar. Yine kardeşlerim, dikkat edilmesi gereken en önemli meselelerden bir tanesi çocukların haklarına riayet etmedir. yeri geldiğinde haklarını kabul etme, çocuğun hayata yönelik düşünce dünyasına atılan bir tohum gibidir. Kardeşlerim, çocuk bu sayede hayatın esaslarından birinin alışveriş olduğunun farkına vardığı gibi, böyle bir uygulama çocukta hak kavramının gelişmesine yardımcı olur. Aleyhisselatü Vesselam'ın sütü sol tarafındaki büyüklerine takdim etmek için sağ tarafında oturan ve o günlerde 10 yaşında olan Fadıl bin Abbas'tan hakkından feragat etmesini talip ettiğini, Abbas'ın da Aleyhisselatü Vesselam'ın dudağının değdiği yerden içme şerefine ermek için kendisini hiç kimseye tercih etmediğini, bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam'ın arta kalan sütü hakkından vazgeçmeyen Abbas'a vereceğini görmekteyiz. Evet. Rabbim bizlere mağfiret etsin kardeşlerim. Yine müşriklerle yapılacak bir savaşın arifesinde hakkının yenildiğini düşünen bir çocuk Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına vararak şikayetini dile getirerek, "Ya Resulullah, amcamın oğlunu savaşa katılacaklar arasına almışsın. Halbuki ben onun güreşe girsem yere yatırırım." Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam ikisini güreştirdi. Neticede Aleyhisselatü Vesselam'dan savaş için izin isteyen çocuk dediği gibi amcasının oğlunu yendi. Aleyhisselatü Vesselam da çocuğun savaşa katılmasına izin vermiştir. Evet kardeşlerim. Gördüğümüz bu mesele dünyada konum, makam, itibar ve kendisine bağlı olanlar bakımından Aleyhisselatü Vesselam'dan daha üstün ve yüce bir şahsiyet var mı? Asla. Zira o bir çocuğun hakkını teslim edip kabul etmiş ve yine o bu örnek hareketiyle bir çocuk da olsa hakkını bir büyüklenme içerisine girmeden kabul etmemiz gerektiğini bizlere öğretmiştir. Kardeşlerim, çocuğun haklarından biri de çocuğun bilgi bakımından büyüklerinden üstün olması durumunda onlara önder ve rehber olabilmesidir. Ebu Seleme bin Abdurrahman ile Said bin Cübeyr bir gün bir araya gelirler. Said, Ebu Seleme'ye "Bir şey söyle de arkandan gidelim" deyince Ebu Seleme, "Aleyhisselatü Vesselam'dan şunu duydum" deyip rivayet etmiştir. Üç kişi yola çıktığında yaş bakımından en küçükleri olsa da en bilgilileri diğerlerine önder olsun, bu kişi onlara önder olursa diğerleri de o kişiye tabi olsun buyurmuştur. Evet. Rabbim bizlere mağfiret etsin kardeşlerim. Çocuklara çok hayır duasında bulunmak gerekir. Ana ve babaların Aleyhisselatü Vesselam'ın belirlediği zamanlarda çocuklarına hayır dua etmeleriyle yükümlü olmaları İslam'ın ana esaslarından biridir. Çünkü ana babanın duası Allah Azze ve Celle katında makbuldur kardeşlerim. Dua ile duygusal bağ artar ve bu sayede ana ve babanın gönlüne şefkat ve merhamet iyice yerleşir. Aleyhisselatü Vesselam ana babaların evladına beddua etmesini yasaklamış. Zira beddua İslam ve nebevi terbiyeye aykırı olduğu gibi Aleyhisselatü Vesselam'ın davet metoduna da aykırı ve uzaktır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam "Kendinize beddua etmeyin, çocuklarınıza beddua etmeyin, hizmetçilerinize beddua etmeyin, mallarınıza da beddua etmeyin. Dileklerinizin kabul edildiği zamana dek gelir de Allah beddualarınızı kabul ediverir" buyurmuştur. Yine Aleyhisselatü Vesselam bir seferdeyken bir kadının devesinin aksiliğine binaen ona lanet ettiğini görünce, "Söyleyin şu kadına, palanını çözsün, devesini bıraksın, çünkü o lanetlendi" buyurmuştur. Çocuğa oyuncak alma, Aleyhisselatü Vesselam'ın o günlerinde bir çocuk olan Ayşe annemizin oynadığı oyuncağa ses çıkarmaması, çocuğun oyuncağa duyduğu ihtiyacı ve küçük boyutlu şeyleri sevdiğini gösterir. Yine Hüseyin'in iyileştiği bir köpek yavrusu vardı. Ali'den gelen rivayette Aleyhisselatü Vesselam hane-i saadetlerine girmem için tarafıma izin verdiği bir zaman dilimi vardı. O vakitte Aleyhisselatü Vesselam gelir, ondan izin isterdim. Namaz kılarken gördüğümde Subhanallah der, içeri girerdim. Meşgul olmadıkları bir zamanda bulursam girmeme müsaade ederdim. Yine bir gece yanına gittim, girmeme müsaade etti ve şunları söyledi. Bana Cibril geldi, ben de buyur dedim. Cibril eve girmeme mani şeyler var dedi. Ben de etrafıma bakındım ve mani olacak bir şey bulamadım dedim. Ve girmesine mani olan şeyi sorunca bana etrafına bir daha bak dedi. Tekrar baktığımda Ümmü Seleme'nin evindeki koltuğunun ayağına bağlı ve torunum Hüseyin'e ait bir köpek yavrusu gördüm. Bunun üzerine Cibril gelmemi köpek engelledi. Biz melekler içinde suret köpek bulunan bir eve girmeyiz buyurmuştur. Evet kardeşler, Rabbim hepimize hayır versin, güzel bir anlayış versin. Çocukları iyiliğe, itaate alıştırma, bunlara zaman hazırlamamız gerekir. Çocukları fazla azar ve kınamadan kaçınmalı, çocuklara kitap okumayı teşvik etmeli, onları bu yöne yönlendirmemiz gerekir. Düşünün, Kur'an'da olsun, sünnette olsun, birçok kıssalar gelir kardeşlerim. Düşünün, peygamberlerin kıssası, hadislere geldiğimizde kifilin, abraşın, kelin, körün ve borç alan bir insanın kütüğe parayı koyup, notu koyup denize salması, bunları çocuklarımıza okumaya teşvik edersek, onların çok çok karakterli olmasına sebep olur. Yine çocuklarla doğrudan konuştuğumuzda onlara değer verdiğimizi anlarlar. Çocukları akıl edecekleri şeylerle konuşma onların yönlenmesine sebep olacaktır. Allah öğrendiğimiz doğrularla amel etmeyi hepimize nasip etsin. Hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşveden la ilahe illa ente estağfurke ve tuğbili. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.